جامعت المدینہ جو الحمدللہ اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں کے ملا کر 100 سے زائد ہیں, 112 سے زائد ہیں ماشاءاللہ, اور الحمدللہ ہزارہ اسلامی بھائی بھی اس میں زیر تعلیم ہیں. تو ان کے اخراجات کے حوالے سے مجلس کی طرف سے یہ ایک سوال اس طرح کا آیا ہے کہ کیا ہمارے جامعات کے طلبہ اساتذہ ناظمین وغیرہ یہ مل کر کیا خود ہمارے اپنے ہی جامعات کو خود کفالت کی طرف لا سکتے ہیں, لا سکتے ہیں تو ان کے کیا کیا مدنی پھول ہونے چاہیے؟ ظاہر ہے کہ ان کو بھی چندہ کرنا چاہیے, زکوٰۃ فطرات اس کا بہترین موقع ماہ رمضان المبارک اور رجب سے بھی بعض لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں, رجب میں نکالتے ہیں, شعبان میں نکالتے ہیں, رمضان شریف میں بکثرت نکالتے ہیں, تو یہ جمع کرنے چاہیے. دو مواقع مین ہوتے ہیں, اور ایک تو یہ رمضان شریف زکوٰۃ فطرہ, دوسرا کھا لوں گا. لیکن یہ سارا جو استعمال انہوں نے کرنا ہے نا, یہ مدنی مرکز وہاں کی جو بھی مالیات ہے اس شہر کی, اس کی ترکیب سے کرنے, یعنی کہ چپکے سے اپنے پاس سارا جمع کرتے رہنا ہے اور استعمال کرتے رہنا ہے, بلکہ اس کا پورا حساب کتاب کا جو اپنا مجلس مالیات کا نظام ہے اس کے تحت کرنا ہے. لیکن اپنے جامعہ کو خود کفیل ضرور کرنا ہے, جتنے اس کے اخراجات ہیں نا اتنا ان کو چندہ کر لینا ہے. یا صرف اسلامی بھائیوں کے جامعات المدینہ, ان کے اخراجات یہ بتا رہے ہیں کم و بیش 12 کروڑ روپے ہیں. تو اب یہ بتائیے کہ یہ خرچہ کوئی چھوٹا خرچہ نہیں, دنیا کے کسی بھی مدرسے کا اتنا خرچہ نہیں ہوگا غالباً, دعوت اسلامی کے تو اتنے جامعات ہیں الحمدللہ. تو یہ خرچہ کس طرح پورا کیا جائے, جب آپ تعاون نہیں کریں گے جامعات کے ناظمین اور اساتذہ اور طلبہ اگر اس چندہ کرنے میں ہاتھ نہیں بٹائیں گے تو کیا ہوگا؟ نتیجتاً یہی ہوگا کہ شروع میں جامعات میں اضافہ ہونا رکے گا کہ اب نیا جامعہ کیسے کھولیں, ان کے اخراجات بڑھ جائیں گے, مزید خرچہ دینا پڑے گا. اب جو جامعات ہیں ان میں پھر کمی شروع ہوگی. کمی کیسے ہوگی کہ یار یہ جو دو جامعہ ہیں نا وہ خاص فاصلہ نہیں ہے ان میں, تو ایسا کرتے ہیں کہ دوسرے جامعہ میں طلبہ کم ہیں اس میں زیادہ ہیں, اس میں سہولتیں بھی زیادہ ہیں, تو اس جامعہ کو اس میں ضم کر دیتے ہیں. تو یوں ایک جامعہ دو میں سے ایک رہ گیا. اچھا اس ایک میں سے سارے طلبہ یہاں ضروری نہیں کہ منتقل ہوں گے, کچھ نہ کم ہو جائیں گے. اسی طرح بعض اساتذہ بھی پھر فارغ ہو جائیں گے کہ اب ان کی حاجت نہیں رہے گی کہ یار ان کی تنخواہیں کہاں سے لائیں. تو اس طرح ظاہر ہے کہ یہ کام جو ہے نا اس میں کچھ نہ کچھ رکاوٹیں آنی شروع ہوں گی. پھر کھانے کا معیار جو ہے وہ بھی کچھ نہ کچھ نیچے آئے گا, کہ وہ جو باسمتی چاول باریک سے بناتے تھے اب اس کی جگہ ایسا کرتے ہیں کہ وہ جو کھچڑی کے موٹے چاول آتے ہیں نا کنگنی چاول وہ پکایا کرتے ہیں, ٹوٹا یا ٹوٹا پکاتے ہیں. تو پھر وہ ٹوٹا اور بوٹا میں کمی آئے گی تو پھر یہ طلبا چیخیں گے, تو یوں مسائل ہوں گے. تو اس لیے آپ خود اپنی مدد آپ کے تحت, آپ کے اپنے جامعات ہیں, آپ کی اپنی دعوت اسلامی ہے, دعوت اسلامی کسی کی ذاتی ملک نہیں ہے, انڈر اسٹوڈ ہے, نہ میری ہے نہ مرکزی مجلس شورا کی ہے نہ ہماری مجلس افتا کی ہے نہ جامعات کی مجلس کی ہے, ہر استاذ کی ہے دعوت اسلامی, ہر طالب علم کی دعوت اسلامی ہے, ہر اسلامی بھائی کی دعوت اسلامی ہے, ہر مسلمان کی دعوت اسلامی ہے. یہ تو ایک عام ادارہ ہے نا جس میں لاکھوں لاکھ مسلمان شریک ہیں, لاکھوں لاکھ اسلامی بہنیں اس میں شامل ہیں, تو ہر ایک کی یہ دعوت اسلامی ہے. الحمدللہ یہ واحد تحریک ہے ہمارے ملک کی, بلکہ شاید میں کہوں کہ دنیا کی, کہ یہ ہر دل عزیز تحریک ہے. ہمارا ایک دن کا بچہ بھی دعوت اسلامی والا ہے, ایک طرح سے, یعنی مبالغہ کر رہا ہوں کہ میرے پاس جب چھوٹے بچے دودھ پیتے کبھی لاتے نا لوگ, تو امامہ تو بیچارہ کیا باندھے گا, اس کو تو ہاتھ اٹھانا بھی نہیں آتا, اور اس کے سر پہ سبز کپڑے کا ٹکڑا لپیٹ دیتے ہیں اور میرے پاس لے آتے ہیں دم کروانے کے لیے, کبھی باہر ہے ایسا دیکھا ہے. یا اگر سمجھو کہ ان سے بن پڑتا ہے تو چھوٹا سا سبز کمبڑا امامے کی طرح اس کو لپیٹ بھی دیتے ہیں, اس طرح بھی لاتے ہیں میرے پاس بچے کو. تو یعنی ان مانو کر یہ بچہ بھی دعوت اسلامی والا ہے. بعض کیا کئی اسلامی بھائی کہتے ہیں کہ یہ بچہ دعوت اسلامی کے لیے وقف ہے, یا بولتے ہیں دعا کرو کہ ہمارے یہاں اولاد ہو جائے ہم دعوت اسلامی کے لیے اس کو وقف کر دیں گے. تو جو باپ کے صلب میں ہے تو وہ بھی دعوت اسلامی والا ہے ان مانو کر, ماں کے پیٹ میں تو دعوت اسلامی والا ہے. تو دعوت اسلامی ایسی ہردی عزیز ہے الحمدللہ. دنیا میں کسی ملک میں تو بعض ملکوں میں گیا ہوں نا, تصور بھی نہیں ہے کسی اور تحریک کا اس طرح ہر دل عزیز ہونا اور لوگوں کے دلوں میں اتر جانا. الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کو اللہ تعالیٰ نے فی زمانہ سعادت بخشی, دعوت اسلامی والوں کو سعادت بخشی. تو دعوت اسلامی, میری دعوت اسلامی, آپ کی دعوت اسلامی, اس کی دعوت اسلامی, اس کی دعوت اسلامی, سب کی دعوت اسلامی. اب جب یہ دعوت اسلامی سب کی ہے تو سب کی ذمہ داری ہے کہ اس کی ضروریات کو پورا کریں. ابا مدنی چینل والوں کی بھی دعوت اسلامی ہے الحمدللہ, جو مدنی چینل دیکھتے ہیں ان کی بھی دعوت اسلامی ہے. انٹرنیٹ والوں کی, انٹرنیٹ والوں کی بھی ہے. سبحان اللہ, جو اس کی مووی دیکھیں گے اس کی بھی ہے. سبحان اللہ, ہر مسلمان کی دعوت اسلامی الحمدللہ. تو اس کو ہر طرح سے ان مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنی دعوت اسلامی کو مضبوط کریں, مالی طور پر بھی, جانی طور پر بھی, ہر طرح سے اس کو مضبوط کریں. یہ آپ کی اولادوں کی محافظ ہے, محافظ ان مانو کر کہ یہ آپ کی اولاد کو شیطان سے بچائے گی, نفس امارہ کے شرور اور فتن سے بچائے گی, بری صحبتوں سے بچائے گی. یہ آپ کی اولاد کو مسجدوں میں لائے گی, نمازیں پڑھائے گی, آپ کی اولاد کو قرآن پڑھائے گی اور پڑھاتی ہے الحمدللہ. کم و بیش 50,000 مدنی منے اور مدنی منیاں مفت میں الحمدللہ وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں قرآن کی, حفظ و ناظرہ کی, اور ہزار ہا حافظ اور حافظات دعوت اسلامی نے اس معاشرے کو پیش کر دیے. 750 مدارس المدینہ ہیں, حافظ کتنے سالانہ, 3,000 حافظ سالانہ کم و بیش ہو رہے ہیں. تو یہ اور کسی مدرسوں کو, کسی تحریک کو شرف حاصل ہو یہ سننے میں نہیں آیا. تو یہ اس کا چندہ کیا مخصوص لوگ کریں تبھی ہو, یہ کیسے ہوا؟ ہر ایک کو اپنی اپنی حیثیت کے مطابق کرنا چاہیے. اب جیسے کہ استاذ ہے تو وہ اپنے اثر و رسوخ استعمال کر کے اس کے لیے مدنی عطیات حاصل کریں, طلبا اپنے اثر و رسوخ استعمال کریں, امی کے آگے مدنی ضد کریں کہ میں بھی زکوٰۃ لے جاؤں گا, ابو سے کہیں کہ ابو فطرہ تو مجھے دینا آپ نے, مدنی ضد یعنی کہ ایزا دینے والی ضد نہیں. جیسے آپ کبھی کبھی تو مچل بھی تو جاتے ہوں گے نا, یہ کھانا اور وہ چاہیے, تو اس میں تو ایزا والی بھی صورتیں ہوتی ہوں گی, لیکن اس میں ایزا نہیں دینی, مدنی ضد, پیار بھری ضد, مان بھری, لاڈ بھری ضد, میں بھی لوں گا اس بار, تو میں بھی زکوٰۃ لے جاؤں گا, اپنے قاری صاحب کو دوں گا, اپنے استاد صاحب کو دوں گا. تو اس طرح محبت سے, پیار سے, امی سے, ابو سے, باجی سے, خالہ سے, خالو سے, نانی سے, دادا سے, دادی سے, جن کے بڑے خاندان ہوتے ہیں نا, وہ تو سب سے تھوڑا تھوڑا تھوڑا تھوڑا نکلوا سکتا ہے. بابا اثر و رسوخ تو وہ ہوتے ہیں, تعلقات وغیرہ کی ترکیب ہوتی ہے, لیکن اب اتنا عرصہ اثر و رسوخ کو ہو گیا, تعلقات کو ہو گئے, کبھی بابا پیسہ مانگا نہیں تھا, ایک روپے کا مطلب اس سے مطالبہ نہیں کیا. اب چندہ مانگتے وقت یہ کہ یہ خوف ہوتا ہے کہ یہ بھاگ نہ جائے یا مطلب کوئی پوزیشن نہ خراب ہو جائے, اس کچھ وسوسے کا علاج عطا فرمائیں. دیکھو کچھ پانے کے لیے کھونا تو پڑے گا, اور چندہ مانگنے سے پوزیشن خراب ہوتی ہے, ہوتی ہی ہے, ایسا نہیں ہے. اگر چندہ مخرب پوزیشن ہوتا, پوزیشن کو خراب کرنے والا ہی ہوتا, مخریب پوزیشن, پوزیشن انگلش لفظ ہے, تو یعنی کہ سمجھو کہ عزت خراب کرنے ہی کی چیز ہوتی, تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی چندے کے لیے ترغیب ارشاد نہ فرماتے. چندہ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے, کئی روایتیں سے. تو اس طرح یہ کہ یہ پوزیشن خراب نہیں کرتا, یہ نفس بولتا ہے تیری پوزیشن کیونکہ بہت بن جائے گی چندہ کرنے سے, تو مدنی مرکز کا منظور نظر ہو جائے گا, تو اس لیے وہ شیطان بولتا ہے کہ چندہ مت کر, تیری پوزیشن خراب ہو جائے گی. ظاہر ہے جو زیادہ اکٹھا کرے گا چندہ, اس کی پوزیشن مضبوط ہوگی یا خراب ہوگی, مدنی مرکز اس سے خوش ہوگا یا ناراض ہوگا, اس کی مالیات کی مجلس اس سے متاثر ہوگی یا بدزن ہوگی, آپ خود سوچیں نا. بابا جس سے مانگتے ہیں نا اس کے متعلق آتا ہے کہ وہ پتہ نہیں کیا سوچے گا ہمارے بارے میں, لے پیسہ مانگتا ہے, دیکھ پیسے مانگتا ہے, یہ وسوسہ ہے, اس کو دور کریں. اگر سارے ہی پیسے دینے والے اگر ایسے ہو جائیں کہ چندہ مانگتا, تو پھر تو کوئی تنظیم نہ چلے, کوئی مسجد بھی نہ بنے. یہ جو اس وقت آپ فیضان مدینہ عالمگیر مدنی مرکز میں جمع ہے نا, اس میں اتنی رقم خرچ ہوئی کہ میں بک جاؤں تب بھی اتنی رقم نہیں ہنس گئی. کیا آپ نے بھی چندہ کیا ہے؟ الحمدللہ چندہ تو چندہ, میں نے دھندا بھی کیا اس کے لیے. دھندے کے لیے کیا دھندا ہوتا بابا؟ مدنی دھندا نہیں, اس طرح کے ہم اجتماع کرتے تھے ان دنوں. اجتماع تو میرے ہوتے ہی تھے, تو بعد میں ترکیبیں ہوتی تھی چندے کی. اب یہ کہ قوم کی عقیدت سے میں جائز فائدہ اٹھاتا تھا. اب مثلا یہ جھنڈا میرے ہاتھ میں ہے تو میں بولتا ہے جھنڈا بیچنے کا ہے, کون لے گا؟ تو وہ انڈر شور ہوتا تھا کہ یہ چندے کی ایک ترکیب ہے, نہ کہ وہ بے و شرع کے وہ احکام اس پر. یہ چندہ, یہ جھنڈا کون لے گا؟ تو اب عقیدت میں کوئی بولتا کہ 1200 روپیہ, دوسرا بولتا 2500 روپئے, تو اس طرح 20,000, 25,000, 50,000 جو بڑی بولی بولے 1, 2, 3 اس طرح اس کو میں دے دیتا تھا. تو اس طرح میں نے لاکھوں لاکھ روپے کے چندے کیے. پھر میں ان کو بول دیتا تھا کہ زکات بھی دو گے تو چل جائے گی, کہ یہ حقیقت میں بے ہوش شرح نہیں ہے, یہ چندہ ہے, چندے کی ایک ترکیب ہے. تو اس طرح میں بہت ساری چیزیں بیچتا تھا. مدینہ منورہ کے تبرکات بکتے تھے اسی طرح. یہ بکنا وہی بے ہوش شرح نہیں ہے, یہ چندہ کرنے کا ایک بس حکمت عمل ہی ہے, کہ اس طرح لوگ عقیدت کی وجہ سے پیش کرتے تھے. میں نے پانی پیا گلاس, تو بعض اوقات بولتے تھے کہ آپ کے گلاس کا بچا ہوا پانی اس کے اتنے, تو دوسرا بولتا تھا اتنے, تو یوں بھی ترکیب بن جاتی تھی. تو بڑا وہ بھی مزے کا دور تھا. تو اس طرح مل جل کر ہمارے دیوانے جو نا بیچارے سائیکلوں پر دوڑتے تھے, 2-2 روپیے, 1-1 روپیہ, 5-5 روپیے کی رسیدیں بھرتے تھے. اور یوں کر کے یہ آپ کو تیار کر کے ہم نے مدنی مرکز دیا. تو یہ سارے چندے کا ہے, تو جو چندے کا خلاف ہے تو وہ مسجد میں نماز نہ پڑھا کرے. مسجدیں چندے کی, تقریباً جتنی مسجدیں چندے کی ہیں. اور جنازہ کس سے پڑھواؤ گے؟ بیٹے کو تو اپ ٹو ڈیٹ بنایا ہے آپ نے. جو مولانا آئے گا مسجد کا وہ چندے کی تنخواہ سے. مولانا اگر مولانا مولانا بنا ہے پڑھ کر, تو جس مدرسے میں پڑھا وہ مدرسہ بھی چندے کا تھا, نے کھایا بھی چندے کا ہے اس نے. اب اس کی نماز تو اچھا, اب اپنے بیٹے کو آپ نے پڑھنا سکھا دیا, چلے جنازہ پڑھا دے گا. تو یہ مسجد سے ڈولی آئی نا, ڈولی جس میں لاد کو آپ کو لے چلیں گے, وہ بھی چندے کی ہے. اب کیا ہوگا, ڈولی کہاں سے لائیں گے آپ؟ اور جو چادر آپ کے اوپر ڈالی گئی ہے کلمہ, وہ بھی کسی نے چندے ہی میں دی ہوئی ہے, اس کا کیا بنے گا؟ تو اس لیے میرے بھولے بھالے اسلامی بھائیو, چندے سے چھٹکارا نہیں ہے. تو نفس کی باتوں میں آ کر یہ مت کہو کہ یہ چندہ لینے آ گیا, یہ چندہ پارٹی آ گئی. نہیں, چندہ پارٹی یہ آپ کی محسن ہے, آپ پر احسان کرتی ہے. پیسے بیچارے آپ سے لے کر خالی آپ کو پیسے دینے پڑتے ہیں, بیچارے مسجدیں بناتے ہیں, یہ بیچارے مدرسے بناتے ہیں, آپ کے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں, آپ کو نماز کے لیے اہتمام کرتے ہیں, آپ کے جمعے کی نماز کا سامان کرتے ہیں, آپ کی عید کی نماز کے لیے یہ بندوبست کرتے ہیں. یہ برے نہیں, اچھے لوگ. جو مسلمان چندہ کر کے مسجدیں بناتے ہیں وہ برے نہیں ہیں, اچھے ہمارے محسن ہیں. اور زکوٰۃ لینے والا تو واقعی نہیں, یوں بھی محسن ہے کہ زکوٰۃ جو ہے جو مال کا میل ہے, جو مال کا میل اٹھائے وہ تو واقعی محسن ہے. میں نے زکوٰۃ آپ ڈالتے گا دریا میں ڈالیں گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی نا, کسی مالدار کو دے دیں گے تو زکوٰۃ ہوگی نہیں, تو غریب ہی کو دینی پڑے گی. تو یہ چندہ لینے والے لے جاتے ہیں پھر غریبوں کو, اس کی شرعی ہیلے اور شریعت کی اجازت کے مطابق آپ کی زکوٰۃ کو استعمال کرتے ہیں, تو یہ آپ کے محسن ہیں. تو اس لیے اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے اور کوئی کچھ بول بھی دیتا ہے تو صبر کر لیں, اگر نفس پر گرا گزرتا ہے تو چندہ زیادہ کریں. افضل الاعمال احمزوہا, حدیث پاک میں کہ افضل ترین عمل وہ ہے کہ جس میں زحمت زیادہ ہو, نفس پر گرا گزرتا ہے. تو یہ تو اعمال میں افضل عمل ہے, اس کو کیجئے انشاءاللہ. سب ہمت کریں اور جب جب موقع ملے. خالی یہ تھوڑی ہے کہ دو بار, تو میں نے آپ کو یہ بڑے مواقع بتائے. کسی کی شادی ہو تو اس میں بھی بول دیں کہ یار شادیوں میں بھی لوگ سماجی اداروں میں ڈونیشن دیتے ہیں, تو ہم کو بھی دو یار کچھ ڈونیشن شادی کی خوشی میں. جامعہ کو دو, ہمارے مدرسے کو دو, دعوت اسلامی کو دو, مدنی چینل والوں کو بھی چاہیے کہ اپنے شادیوں میں سماجی اداروں کو دیتے ہیں ڈونیشن لوگ, تو دین کے لیے بھی دیا کریں. اس خوشی کے موقع پر لاکھوں روپے, بعض کروڑوں اور کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں, تو اللہ کی راہ میں بھی تو دیا کریں. مکتبۃ المدینہ کا بستہ لگوا لیا کریں اپنے کھانے کی دعوتوں میں, تو مکتبے کو خالی بول دیں تو مکتبہ اگر وہاں موجود ہے تو وہ مکتبہ آپ کے شہر میں, تو انشاءاللہ مکتبہ خود آ کر آپ ان کو بول دیں کہ بھائی اتنے ہزار کا یا اتنے لاکھ کا سامان آپ مفت بانٹ دیں ہمارے مہمانوں کو, تو وہ آپ کے یہاں بستہ لگا لیں گے, سب کچھ کر لیں گے, اپنی چیزیں لائیں گے اور اس پہ یہ مفت بانٹیں گے. آپ ان کو رقم پیمنٹ کر دیں, آپ چھوٹے پڑے باقی خدمت وہ کریں گے, ساری ثواب آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ. بابا عشر بھی ملتا ہے الحمدللہ. الحمدللہ تو زکات ہے, عشر ہے, ہاں جی عشر, عشر بھی حاصل کریں, عشر بھی الحمدللہ بہت مل سکتا ہے اور لیتے بھی اس مانا ترقی ہو. ماشاء اللہ بابا کافی جمع کرتے ہیں اسلام بھائی الحمدللہ. بابا مدنی چینل کے اخراجات بھی بہت ہو گئے بابا. ہاں مدنی چینل اللہ کرے وہ اخراجات بھی پورے ہوں اس کے, اور مستقل اجازت نامہ بھی علم دین کے طلبگاروں اور عالموں اور طالب علموں کے صدقے میں ہمیں اجازت نامہ مل جائے. فیضان مدنی چینل جاری رہے, فیضان مدنی چینل جاری رہے, فیضان مدنی چینل جاری رہے گا. 28 تک ہے آخری تاریخ ہے نا, اسی ماہ کے 28, 8-3-11 دن, 10-11 دن باقی ہے, اس میں مل جائے مستقل پرمیشن. دعا فرمائیں, دعا کریں تمام طلبا اور تمام اسلامی بھائی مدنی چینل والے بھی دعا کریں, اور یہ بھی نیت کریں کہ جس طرح امیل سنت نے مدنی عطیات جمع کرنے کا ہم سب کو ذہن دیا, دعوت اسلامی ہم سب کی ہے, پاپا نے ہمیں یہ بھی ذہن دیا, مدنی چینل بھی ہمارا, جامعہ بھی ہمارے, مدارس بھی ہمارے, جیلوں میں کام بھی ہمارا, انشاءاللہ عزوجل مل جل کر ہم اپنی دعوت اسلامی اپنی مدنی تحریک کے لیے خوب خوب مدنی عطیات جمع کریں گے. آپ مختصر سا پتہ نوٹ کر لیں, اسلامی بھائی بھی کر لیں, مدنی چینل والے بھی کر لیں, ہمارے ناظرین بھی کر لیں اور انٹرنیٹ والے بھی کر لیں. MCB کلوتھ مارکیٹ برانچ کراچی, اکاؤنٹ نمبر 260260, اس میں اپنے زکوٰۃ اور فطرہ اور عشر وغیرہ جمع کروائیں, اور دیگر عطیات کے لیے ادر ڈونیشن کے لیے یہی MCB کلوتھ مارکیٹ برانچ کراچی اکاؤنٹ نمبر 263263, پہلے والا 260 اور دوسرا والا 263. تو یہ آپ MCB کی کسی بھی برانچ میں جمع کروائیں گے انشاءاللہ عزوجل, یہ دعوت اسلامی کے نام سے جمع کروائیں انشاءاللہ عزوجل یہ اکاؤنٹ میں پہنچ جائے گا, دعوت اسلامی کے نام سے جمع کروائیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد, توبوا الی اللہ, صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.